أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون الله الذي يرسل الرياح دي جنم الله جل جلاله خپل بندگانو ته د خپل قدرت او د خپل کمال طاقت او د خپل انعام بیان کوي چې الله جل جلاله انتهائی قدرت وال ذات دی او الله جل جلاله انتهائی طاقت والا ذات تے او اللہ جل جلال ہو پخپل و بندگانو باندے ډیر احسانات دی او دا رنگی کون کے چدے تا دا اللہ جل جلال ہو ذات تے نو اللہ تعالیٰ پرمائی اللہ الذی یرسل الریاح او وسر وسر اللہ تعریف بالوصف کی خپل صفات ام بیانے ذکر الله جل جلاله ذات داغی کنه او حقیقت اچاتنه معلوم الله په پیجندل کې کی په صفات سره نو الله په صفاتم بیانې الله تعالی فرمای الله الذی الله تعالی هغه ذات ته یرسل الرياح شرالی کی هواګانې نو دا هواګانې سکار ورکی فتوثیرو صحابن دا حرکت ورکی دزمکی نا اوچتی گی صحابن وریزو لرا نویلی میو دیتا حوا گانے حوا یو دا خود صفات مختلف تی بازو تا مبشرات ویلی کی گی لکا مخ کی ذکر شو مخلوقات چیغی تاو گوری نو پویشی چی باران روان دی زکا غوریزی برائی او آغا وریزی آغا حوا گانی چی دی وریزی اوڑی راوڑی هوا سو قسمه ده چې کوم وریز اډینو هغه برې لاندې خو موږ ته پته نه لګي هو بره وریز ته ګوره چې څومره سپیډ سره روانه ده نو پوه شي چې هوا تیز ده او کبره په مزه مزه باندې زی نو پوه شي چې هوا په مزه ده او د دې خاص ډیوټي الله تعالی دغه لګولي الله راولي سره پاره الله ولې دغه ډیوټي لګولي چې دا وریز دې یو ځای نه بل ځای ته منتقل کی او باز ټیم کې کته صرف د انسانی موسم د یخولو د پاره نوریزی په ځای باندې ولړی کته هواګانی چلیږي او بر هواګانی بر د وریز سټپ کې هواګانی نه چلیږي دلته هغه هوا مراد ده چې داغي بیان الله کوي فتوثیر صحابه مصیره هوا مراد ده چې هغه وریز د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کوي د زمکې نه روچتی کی د سمندر نه روچتی کی نو الله دغه هواګانی را لې فيبسطه في السماء الله تعالى خوري کی دا وریزی په سماء په فضا کې نګورا الله به خپل ځان ته نسبت وکړه هوا څوک راولي الله نو کار ته نوالي دو وریزه دوچې تولو بیا الله تعالی خوري کی دا وریزی د پرشتو په ذریعہ باندې یا د دغه هوا په ذریعہ باندې یا په امر د کون سره خو به هر حال الله نسبت ځان ته کړی دی الله وری کی دا هو وریزی په اسمان کې یعنی په فضا کې کیف ایشا چې سرنګي الله جل جلاله او واړي نو کلا الله جل جلاله یې خوري کی نو په سالمو علاقه باندې په سالمو ملکونو باندې خوري شي نو خلکو یې پلان کې ملکم بارانونه دی او پلان کې کې ملکم بارانونه او کله الله جل جلاله بازو ملکونو باندې او کله با په یو ملک په بازو علاقو باندې خوري نو په اغه سره الله جل جلاله باران رووري او کله الله وغواړي نو بعضی ځای کې وي او بعضی ځای کې نه وي. خبر ځان تعالی یو علاقه به کریمی علاقه به نو څنګه چې الله غواړي دا د الله د حکم تابع ده. دا د موسم سخپل فطرت نه دی د وریځي سخپل کمال نه دی. الله جل جلاله د انسانیت د اعمالو مطابق او د خپل حکمت مطابق چې څنګه وغواړي نو په هغه علاقه باندې الله جل جلاله وریځي وخور خوريږي کیف ایشا څنګه چې الله وغواړي نو دا الله د خپل مشیت او د خپل خوخي مطابق دا وریځي خوري کی چې کوم علاقه باندې وغواړي ويجعله كسفا او اوږرزي الله جل جلاله دا ټوکړي ټوکړي نو ټوکړي ته وریځو ته باز ټیم کې سړې ګوري نو پاس پینې لاندې تیو دي باز ټیم کې باندې ودی لاندې تی سپینې باز ټیم کې نره نره او باز ټیم کې ټوکړي زې په زې ولالي او باز ټیم کې ټوکړي یو دبل د پاسه متراکم ہے کیو متراکم فیرکم تراکم کې نه یو دبل د پاسه کې انتهائی دبل ہے اغه نبی کافی باران را وری خبر ځان درلا نو الله ټوکړي ټوکړي کې ټوکړي بیا زه په ځو لاړې یو دبل لپاسا اغا نو دبل وګرځي یو زه په ځو وګرځي نو دام الله کوي نسبت الله ځان ته الله تعالی ورپسې فرمایي او بیا دې ټوکړو کې وګوره چې کوم زه ټوکړي الله باران غواړي نو اغه زه دی وری فترل ود ک یخرج من خلاله تبوینې ودک لرا یعنی باران لرا یخرج چې دا بر اوزی من خلاله د مزد دینا نو ودک یعنی نقطه نقطه کتری کتری د یو بل نه جدا جدا اگر اوزی د انسانیت د پیدا لپاره انسانیت ته پیدا ورکي او دا سه نه کی الله جل جلاله چې په یو ځل باندې دا ټوله اوبر اور دی ځکه هغه ته بیا شړک ویل کی او چې کله اوبو د شلک په صورت باندې را اورځيږي نو هغه بیا نقصان کوي. الله پر مل پترل ود ک یخرج من خلاله باران بروزی خو هغه با کتری کتری وي د یو بل نه جدا جدا وي او د وریځي د دې مزنه بروزی نو دا سوک رو باسي د الله جل جلاله ذات اور خالقم الله تعالی دې امرم الله تعالی دې پیدا کړم د الله تعالی او حکم بکم د الله چلی کون کې الله دې ورپسې الله جل جلاله فرمای فاذا اصاب به من يشاء من عباده فاذا او فاغه وخت کې اصاب به چې الله اور سيد باران لرا من اغه چاله را يشاء چې چاته الله غوښتې چې دې ته الله باران ورکي د دې په پسلونو باندې الله بارانو کې پدی باندې بارانو کې من عباده د بندگانو خپلونه نو اذا هم یستبشرون اذا هم ناسا پدی یستبشرون یو بل لذیری ورکی او د یو بل لذیری اخلی یو بل تذیری ورکی نو چونکه انتہائی ضرورت وی د باران انتہائی ضرورت وی او د ډیر زمانه نه باران نه شوه ضرورت نو د دې وجه نه بیا خوشحالی کی یوم یې لگا باران شو پسلونه خوشو بل مې باران شو او یو بل سره پدی باندې خوشاله کای او دا خبر یو بل سره د باران هغه شیر کای یو بل تلیږي بیا الګ پلان کیږي کې او شو پلان کیږي کې او شو دلته او شو او دلته اون شو او خصوصا د باران د خوشاله د بیا په هغه علاقو کې چې کم زه ضرورت زیات وي مثلا بلوچستان براولو په بلوچستان کې وګورا په الته کې تقریبا و کاله مخ کې باران نه شو بلوچستان کې چمنګو ناغي وش پګ و کاله مخ کې باران شوی او هغه بیا کم سه کم جرب نیمځه یا دو کنا لزه یا درې کنا لزه کنستی او ګرچه پر علاقې وته کټکړي او داغه ناغه ټوله اوبره غونډي نو که بیا شپک کلم باران نی نو هغه ډنډ کې هغه چنجو ولا اوبو هغه غي چانی هغه د غي پر غنیمتې باغې کې داغه خپل او خانم سکی باغې کې میتیازم کې چانی او تنس کې هغه غيم سکی او اغه نه د بل اوخانو لچاله وبم نور کئ خپل اوخانو باندې خوشکئ خداغه نه کندتار چابې کړي نو بیا په داسې علاقو باندې چې ال تکي د سکلو د پرم وبلاندې زمکه کې تروی دي اگر روزي زرد پټه کې 1214 پټه کې روزي او اغم تروی روزي نو په داسې علاقو کې بیا انتهایی خوشالۍ دا غي زمکه اجزاد زمکو ته پراتی هکو وکاله باران اونش نو وکاله فصل نه کړي چې په ووم کال باران شي په ووم کال فصل وکړي اور جان تعالی نو داسې علاقو کې بیا ډیر خوشاله هغه هغه باندې کی نو الله پرمای اذا هم یستبشرون وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين او الله پرمای وان كانوا اگر شو دا خلق من قبل ان ينزل مخک د دینه چې باران را ورول شي وي عليهم پدی باندې من قبل کی خوړان دي د دین ګوره دو پیر الله من قبل وي او دا تاکید ته اشاره ده چې ډیره زمانہ باران نو شوي یا لومبین باران مراد ده و ان کانو اگر چې ودی من قبل ان ينزل عليه مخک د دینه چې باران ورې دلې پدی باندې من قبل هی وړان دي د دې زیرونا یا وړان دي د دې هواګانونا یا وړاندې د دی وریزونه مخکې د باران نه مخکې د وریز راتلونه یا مخکې د باران نه مخکې د دی خوشالونه یا مخکې د باران نه او مخکې د باران دواړو ځای کې باران مراد دی مخکې مخکې نه الله وی لمبلسون اشاره د تاکید دی یعنی ډیر وخت باران نو شوي الله فرمایي لمبلسین دینه امیدو اور جن تعالی سو امید او تم نه و به تم یو یره ډیر زمانہ باران نشي خلکو کوئی باران نه کی خبره نه ده وی باران اونش باران نگی یعنی تم کټ غون ته شي خپل انتظامات شروع خبره نه ده مونږه خپل باندې اغه زمیداری چې کول نو مونږ سره ملګرو نه اغه باران bale کیږي چې مونږه بالکل ابو کو اخیری تیره وبکو نه شکل اخیری تیره مو وکولا مونږ نه کولې نه کولې نه کولې او چهري وبکول نه بیا باران او شاته ماتس برګه ته پوه شګه اگر دا خدای پاک نه کوي چې مونږ ټولر سو بو کو نه بیا را وری نو انسان نا امیدی خو کفر دی نا امیدی نه خو به ته مغونته کی شي یعنی ته معنی بس بلچه ملچه را والی لو بخور کول نو الله پر مید دی نو وړاندې وړاندې داسې حالت چې بالکل تم د خلکو کټ شي وي خپل انتظامات کول نو ګور څنګه الله په خوشحالي راوستا چې سړی بالکل انتهایی محتاجی انتهایی ضرورتی الله وی الله هغه ذات ته چې کم وخت کې تاسو بالکل بے تمه اس امید تمام نه الله جل جلاله په هغه وخت کې دا دومره کارونه الله وکي الله هوا غان امراولي ور یزم روچت کی اسمان کې خوریم کی او بیا چې یو د بل پاسم کی او بیا تن باران امروري د چا د پر د انسانانو لپاره د څه لپاره راوړی مخکې الله ذکر کړی ولعلکم تشکرون پرې بارانو کیشته او چلیږي تاسو په فصلونو طلب کې تجارت وکې د دې لپاره چې شکر وباسه مخکې الله جل جلاله چې باران داغه تذکرې او پر الله مخکې وکړه خدایي مقاصد جدا او الله ته ذکر کړو دلته چې دی آیات کې ذکر کړي دا دویم آیات ذکر کو د دې مقصد ورپسې آیات کې را روان دي نو الله پرمای فنظر الى اثار رحمت الله تو ګورا واست وګورا نظر وکا سوچ وکا آثار د رحمت د الله تعالی دا اے آثار د رحمت د الله د رحمت د الله نه مراد باران شو د رحمت د الله نه مراد څه شو باران شو او آثار یې شو آثار دک شو زمکش نقشوا خلکو باندې خوشاله را لې خلکو تجارتونه شروع کړو مرزونه وسره ختم شو دړي وسره کیناسته در در کوسا کوسا الله جل جلاله وینزل اے ګوره د الله کرم تا کچری یو بادشاہ راځي مثلا ذل صحابه تا نو سوکشته چې دا پوره ذل صحابه وته وینځي خبر نه تعالی هر بوټه بوټه هر پانا پانا او هر کوسا کوسا وته وینځي هر په زاده ټول ماحول ته سپاګي الله جل جلاله هر انسان د دغه علاقې ته پوره پیزا ورته سپاکي او پوره بوټي وته وینځي پوره علاقه وته تر کی ترای وته کی ورته سراب کې او ماحول وته سګي الله دې ته خلک سوچو کا کنه فنظر ته سوچو کا وګوره الى آثار رحمت الله آثار د رحمت د الله تعالی ته کیف یحیی الارض بعد موتها څنګه الله جل جلال حسن کوي زمکه لرا بعد موتها رست د شین رست د اوچوالی د دینه زمکه هغه بالکل اوچي هغه کې بالکل سنکیږي الله جل جلال هو زمکه سکی شنکی نو دې ته خو الله وی سوچو کا ورپسې الله جل جلال هو مقصد د آیات ذکر کوي مقصد د آیات مقصد د آیات څخه تاسو ته ما د دې ریو آیات یو خلاصه ده الله غا ذکر کول غواړي د دې نه مقصد د الله تعالی داو چې څنګه الله دغه کوي پدې کې نور مسلې مخترا لې الله منعم دې انعام کون کړي څنګه طاقت ته څنګه قدرت ته هو مقصود الله جل جلاله بل ذکر کوي اخر کې ان ذالک لمحیی الموت دغه ذات ان ذالک دغه ذات چې دا دومره کارونه کول شي طاقت والا دی هواگانی تنونو وریزی او برانونا او دغه رنگ مخلوق خوشالول او دغه رنگ د ټول کارونه کول شي از مکر جونده کول داغی نبوتی رو باسل څنګه چې دا کول شي از مکر که اسم نی اوچه ملی اللہ جونده کی ان ذالک دغه قادر ذات لمحی الموتا دی بمڑی جونده کی خبر زین تعالی اهل مکه او عام طور دا مکی صورت ته او په مکه کې د فلسفه او چغی قیامت نه منو خبر ده تعالی د قیامت نه انکار دا یو غټه مسله و د دې وجه اکثر قران د قیامت د مسلې نه بحث کوي نو الله جل جلاله عام معاشرتی طور اغه د ساده دلایل ذکر کړي زمکه ته وګوره اسم نه الله ژوند دی کی نو چې کوم زمکه ذات د ملز مکه ژوند دی کولی نه مړی نشي ژوند دی کولی کوم چې دغه کارونه کولی شي دا نشي کولی ان ذلک لمحی الموتا یقینا دغه قادر ذات چې دې به ژوند کې مړول لره او هو علی کل شیء قدیر او دغه الله جل جلاله په هر یو شی باندې قدرت لرونکی دا په تور جمله مترزه او مقصود د دې آیات الله جل جلاله درمیان کې ذکر کو نور دې دلیل کې مزید وضاحت شته د بل آیات کې اگر روان دي دیس سره تړلی مسله ده او برابر ده الله الذي الله تعالی ذات يرسل الرياح چرا ولي هواګانی را لېږي هواګانی فتو سيرو فسوجتي کدا هواګانی صحابن وريزي فيفسدوه فسوري کې الله تعالی دا وريزي په سماي په فضا کې کې فیشا سرنګ چوغالي الله تعالی خورول د دي او پکم ولا کو باندې لگی ډیره څنګه چې الله غواړي ويجعلو غرزي الله تعالی دا وريزي په بازو رزو کې یا په بازو علاقو کې کې سپن ټوکړي ټوکړي اوبر دا لګا بیا پول نيسي باران هله کوي چې تر باران پول نيسي ټوکړي ټوکړي کړي الله چې کوم دې ټوکړي الته وريږي ويجعلو غرزي الله تعالی دین لرا کې سپن ټوکړي ټوکړي پتر الوت کاته ویني باران لرا يخرجو چروزي با من خلاله دمز د دینا فاذا فسباغه وخت کې اصحاب چورسي به دي باران لرا منغه چاته يشاو چې والي الله تعالی من عبادي د بندگان خپلونه اذاب فاذانا هم پس ناساب دي استبشرون يو بالنذير ورکه خوشالي وإن كانوا اگر چودي من قبل ان ينزل عليهم لاند د دینا چورول شوی دی باندې باران من قبل یولاند د باران لمبلسینا خامخانا امیدا بیتمه فانظر نفستو گورا تو سوچو کا الہ آثار رحمت اللہ اغا نشاناتو در رحمت دا اللہ تعالی تا اغا آثارو در رحمت دا اللہ تا چی باران دے نو باران د الله رحمت دی کیف یحیی الارض وسنگی ژوند کی الله تعالی ازمکا بعد موت هرست د وچوالی د دینه ان ذالک یقینن د قزا چره ل محیی الموت خامخ ژوند کون کی د مړو دی او هو او د الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو شی باندې قدرت لرون کی دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين الله متصدع عافيت فرات را نصیب کی الله خير و برکت را نصیب کی یا الله دنیا اخرت درسوان و سنت یا الله رضی شکر رضا نصیب کی زم گنو معاف کی یا الله من باندې رحم کی یا الله زم ناراض شي یا الله ست پر رحمتون باندې خوشاله کی دای دا شکریه توفیق را نصیب کی یا الله د محرومین منګو ساتي نو امیدانه منګو ساتي یا الله ترازی شکر رضا نصیب کی صلی الله